خوشا دن حرم پاک کی فضا تھا خوشا دن حرم پاک کی فضا تھا زبان خاموش تھی دل محبوب التجا خاموش تھی دل گلا انتہا مٹھا خوشا دن پکڑے تھے میں ان گدا میں تھا جو ملزم پکڑے تھے خوشا دن حرم پاک شامل میری دعا